Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 8 dzień kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jak ograniczono konstytucyjne wolności działaczy i aktywistów społecznych zarządów PiS-u, to zbada specjalna komisja. Darowizny za lepsze warunki leczenia. Po doniesieniach mediów MSWiA skontroluje szpital przy Wałoskiej w Warszawie. Bruksela gotowa na negocjacje z Amerykanami, chodzi o cła. Jeszcze w tym tygodniu premier podpisze zarządzenie o powołaniu komisji do zbadania nadużyć władzy wobec aktywistów w latach 2016-2023. Na jej czele stanie prawniczka i działaczka społeczna Sylwia Gregorczyk-Abram. Pierwszy cząstkowy raport komisji ma powstać w lipcu. 11-osobowy zespół będzie miał niezwykle szeroki zakres zainteresowań, wyjaśniał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Komisja będzie zajmowała się tematami związanymi z wolnością zrzeszania, z wolnością organizowania zgromadzeń, z wolnością słowa. W związku z tym będzie się zajmowała i działalnością mediów publicznych, i różnymi ograniczeniami w kontekście organizowania i przeprowadzania legalnych zgromadzeń. Pracą komisji przewodniczyć będzie Sylwia Gregorczyk-Abram, która tłumaczyła, że celem komisji będzie wypracowanie rekomendacji na przyszłość. Po to, żeby żadnej władzy już nie przyszło do głowy, że można bezkarnie podnosić rękę na społeczeństwo obywatelskie. Pierwszy cząstkowy raport komisji ma dotyczyć działania mediów publicznych i ma powstać do 15 lipca. Końcowy raport ma być gotowy 31 marca przyszłego roku. Witold Banach, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skontroluje Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie. Według medialnych doniesień za lepsze warunki leczenia oczekiwano od pacjentów darowizn na rzecz fundacji prowadzonej przez Instytut. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak potwierdza, że resort dysponuje dowodami, które zostały przekazane CBA. Potwierdzam, że MSWiA otrzymało nagranie z roku 2023, które może świadczyć o tym, że dochodziło do nieprawidłowości na styku fundacja wspierająca Państwowy Instytut Medyczny i sam Państwowy Instytut Medyczny. Zostało to nagranie przekazane natychmiast do CBA. Ja też zarządziłem kontrolę w tej sprawie. Kontrolę w szpitalu przy Wołoskiej zapowiedziała także minister zdrowia. Unia Europejska chce negocjować cła z amerykańską administracją. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśla, że będą one miały duży wpływ na gospodarkę i Stanów Zjednoczonych, i Unii. Przede wszystkim wiąże się to z ogromnymi kosztami dla amerykańskich konsumentów i przedsiębiorstw, ale jednocześnie ma ogromny wpływ na globalną gospodarkę, szczególnie mocno dotykając kraje rozwijające się. To ważne punkty zwrotne dla Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak jesteśmy gotowi do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Jutro wejdą w życie pełne stawki ceł, które ogłosił w ubiegłym tygodniu Donald Trump. Dla Unii Europejskiej wynoszą 20%. W odpowiedzi Komisja Europejska zaproponowała 25% cła na towary ze Stanów Zjednoczonych. Propozycja rozesłała do unijnych stolic. Ostateczna decyzja państw członkowskich ma zapaść jutro. Prezydent Puław krytykuje wpłatę grzywny za miasto w sprawie szkolnego boiska. Paweł Maj zamierzał odsiedzieć karę 5 dni aresztu i stawił się wczoraj przed zakładem karnym w Opolu Lubelskim. Jednak minister sportu Sławomir Nitras zapłacił grzywnę i prezydent zakrył. Nie trafił. Paweł Maj uważa, że to potwierdzenie złego wyroku sądu, który ze względu na skargę mieszkańców na hałas nakazał miastu zamknięcie boiska po godzinach pracy szkoły. Ktokolwiek zapłacił tą grzywnę, no potwierdza ten niesprawiedliwy, amoralny wyrok sądu. Wyrok, który naprawdę uderza w nasze dzieci. Przed więzieniem zjawili się mieszkańcy popierający prezydenta Puław. Swoje wsparcie przekazał też były piłkarz, reprezentant Polski, ale też były poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Kosecki. Przypominam, że ideą Orlików było wsparcie dzieci i młodzieży w ich rozwoju fizycznym. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że dojdzie do tak absurdalnej sytuacji, że ktoś będzie szedł do więzienia za budowanie obiektów sportowych. Obiekty sportowe mają dawać zadowolenie, a nie więzienie. Minister sportu zapowiedział zmianę przepisów, aby korzystanie z boisk było możliwe bez przeszkód. Nowe Abramsy po raz pierwszy strzelały na poligonie w Biedrusku. Żołnierze, którzy wcześniej uczyli się obsługi amerykańskich maszyn w starszej wersji, teraz trenują z pojazdami nowszymi. Jak podkreśla podpułkownik Maciej Łukarski, najnowszy model różni się od poprzednich, chociaż na pierwszy rzut oka nie każdy to zobaczy. Mówimy tutaj o lepszej protekcji załogi poprzez zastosowanie lepszego pancerza, którego też gołym okiem nie zobaczymy. On z zewnątrz wygląda tak samo, natomiast jest zupełnie inny i chroni o wiele lepiej. Mówimy tutaj o systemie kierowania ogniem, mówimy tutaj o systemie zarządzania polem walki. Wojska lądowe, które stacjonują w Poznaniu, mają do dyspozycji 14 czołgów Abrams. W najnowszej wersji docelowo w armii będzie ich 250. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 15,5% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 7 do 8 zaleca się oszczędzanie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W zasadzie cały kraj IMGW ostrzega przed przymrozkami. To wciąż jest ten czas. Przymrozki najbardziej odczuwalne w górach, na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Po południu będzie od 1-2 stopni w Bieszczadach do 12-13 na ziemi lubuskiej, na ogół tak od 5 do 10. Na zachodzie zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane i tam początkowo możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże i tu możliwe przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a początkowo także śniegu. You held it in your hands. The Waterboys, The Hall of the Moon. Tak zaczynamy wtorkowe poradne. Zapraszamy do trójki. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą, Karolina Gonet przy trójkowym telefonie. Michał Kowarski ten program przygotował, przy mikrofonie Robert Grządowski. Dzień dobry w rytmie lat 80. Tak. Wszyscy gotowi? To zaczynajmy. Zapraszamy do trójki. Oficjalnie nasz program uważam za otwarty. O, tak, dziękuję. I będziemy wyjaśniać dzisiaj. Tak, będziemy wyjaśniać O, dziękuję za reakcję. I będziemy rozmawiać z państwem. Dwie dwójki i siedem trójek to nasze hasło. Będziemy rozmawiać na różne tematy i opowiadać o całym świecie o poranku. Będziemy rozmawiać na przykład o zamieszaniu z prawami jazdy. Okazuje się, że można mieć bezterminowe uprawnienia, ale przy wydaniu nowego dokumentu magicznie zmieniają się one w terminowe na 15 lat. Tak, rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, a są one konsekwencją bardzo niekonsekwentnie napisanych przepisów. O co dokładnie chodzi? Wyjaśnimy po siódmej, wyjaśni Kuba Witkowski, a problem, jak się okazuje, może dotknąć każdego z nas. Co poza tym, też po siódmej zajrzymy do ogródków działkowych. No, to gatunek zagrożony wyginięciem. Niestety martwimy się, że zostanie pod deweloperkę wzięty teren cały i nie będzie działek w ogóle. No, są podstawy, by się martwić. Powiemy o nich na przykładzie Warszawy w materiale Pawła Turskiego. I spróbujemy dziś też zrozumieć, to jeszcze przed siódmą, jak to się stało, że Polak został mistrzem Gany w narciarstwie alpejskim. A to nie wszystko. Proszę zostać z nami co najmniej do dziewiątej. Teraz Blauka w trójce, Berlin i Amsterdam. No, wyjątkowo niech to będzie Berlin, Amsterdam i Akra. Tylko nie. kwadrans po szóstej, Blauka w Trójce. Ach właśnie, Game 7 już za hokeistami. Wczoraj państwo przypominali, że mecz, że decydujący mecz finału Ligi Hokeistów to już dziś, czyli wczoraj, i był. I ja mógłbym powiedzieć, kto wygrał. Mógłbym też powiedzieć, że powiemy o tym w serwisie sportowym, ale na pewno są z nami kibice, może nawet pan, który wczoraj przypominał o meczu. Oddajemy więc państwu teraz możliwość poinformowania wszystkich, może z radością, może ze smutkiem, może tonem neutralnym, o wyniku finału Tauron Ligi Hokeistów. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. John Mayer w Trójce. A kto został mistrzem Polski w hokeju na lodzie po 7 meczu finału? Bardzo proszę, 2 2 7 3. Mistrz jest tylko jeden i wywodzi się z pięknego miasta Tychy, gdzie powstał Dżem i Kri. I nie ma nic wspanialszego jak Tryska GKS. Czyli ton był jednak radosny. Przegląd trasy. Przegląd zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej, który to dziennik pisze: wyimaginowane schorzenia pracowników realnym bólem pracodawców. W 2024 roku Polacy tylko na ból pleców wzięli ponad 1 000 000 zwolnień lekarskich, ponad 2,5-krotnie więcej niż dekadę temu. To przykład obrazujący patologię systemu zwolnień chorobowych, które dzięki teleporadom pracownik może uzyskać w kilkanaście minut, zauważa dziennik Gazeta Prawna. To są mocne słowa. A może Polaków bolą plecy po prostu? Redakcja informuje, że przychodnie prześcigają się w ułatwianiu dostępu do elektronicznych zwolnień lekarskich, wystawianych zdalnie. Na stronach internetowych zachęcają niskimi cenami, dodatkowymi zniżkami, krótkim czasem realizacji usługi oraz minimum formalności. Może wystarczyć wypełnienie formularza online lub odbycie wizyty lekarskiej przez czat. W komentarzu przesłanym do dziennika Gazety Prawnej Naczelna Izba Lekarska wprost nazywa ten system zwolnieniomatami. O ile teleporada i uzyskanie w niej zwolnienia lekarskiego nie budzi specjalnych kontrowersji, o tyle zwolnienie uzyskane na zasadzie wypełnienia formularza, opłacenia i otrzymania zwolnienia są bezdyskusyjną patologią, wskazał rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Za nami jedna z najbardziej emocjonujących sesji giełdowych od wybuchu pandemii. Do ostatniej chwili trwało przeciąganie liny między kupującymi i sprzedającymi akcje na warszawskim parkiecie. Ostatecznie może nie udało się powrócić z piekła do nieba, ale duża część strat z rana została odrobiona. Tak Business Insider pisze o wczorajszej podwójnej sesji giełdy papierów wartościowych, bo w poniedziałek mieliśmy wyjątkowo dwa otwarcia, po drugim przez moment notowania WIG20 wyszły nawet na plus. I właśnie, dwa otwarcia. O co chodziło z przerwą i drugim startem, to wyjaśnił wczoraj w Trójce ekonomista Marek Zuber. Posłuchajmy. Myśmy mieli taką dość ciekawą sytuację na polskiej giełdzie, kiedy zawieszono notowania i natychmiast się w internecie pojawiły informacje, że to specjalnie zostało zrobione po to, żeby zobaczyć, co się w Stanach Zjednoczonych wydarzy. Na szczęście to nie to, bo to byłaby, przepraszam za wyrażenie, bardzo głupia decyzja, gdyby ktoś taką decyzję na giełdzie podjął, ale po prostu no, mamy niestety już nie przystający do naszych potrzeb system giełdowy i on się nam po prostu zatkał w pewnym momencie, czyli dochodził do kresu swoich możliwości, jeżeli chodzi o przyjmowanie zleceń. To nie jest tak, że zatrzymano te notowania z powodu otwarcia Stanów Zjednoczonych i obawy przed tym, co się może wydarzyć, tak jak mogliśmy w internecie przeczytać. Sesja, ta druga, zakończyła się pod kreską, choć nie było tak źle jak jeszcze wczoraj rano i w tej kwestii także uspokajał w Trójce Marek Zuber. Dzisiaj coś, co krwią ocieka, się najlepiej sprzedaje, więc oczywiście tych nagłówków mamy masę. No ja nie uważam, żeby to było jakieś totalne załamanie, katastrofa i tak dalej. Mamy bardzo poważne spadki. Możemy mówić o tąpnięciu, to jest chyba dobre słowo. Na pewno nie używałbym takich słów, które dla mnie są charakterystyczne choćby dla tego, co się działo po upadku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. Ja pamiętam doskonale ten największy kryzys naszych czasów, którego przejawem było załamanie rynków rzeczywiście. I na pewno na dzisiaj takiej sytuacji nie mamy, więc no nie przesadzajmy z tymi określeniami, chociaż na pewno spadki są poważne. I też dominuje kolor czerwony, ale wśród 20 najbardziej obserwowanych spółek dwie na koniec dnia świeciły wczoraj na zielono. Jak podkreśla też Business Insider, warszawska giełda wypadła lepiej niż większość parkietów w Europie. A jak zakończył się poniedziałek na amerykańskiej giełdzie? Po kilku dniach spadkowych sesja w Nowym Jorku skończyła się relatywnie dobrze. Indeks spółek technologicznych Nasdaq nawet wzrósł. Giełdy azjatyckie zanotowały za to duże spadki, w tym Hongkong to ponad minus 13% oraz Tokio minus 12,5% w tydzień. To wszystko oczywiście skutek ceł nałożonych przez amerykańską administrację na towary w zasadzie z całego świata. No, z Rosji nie, ale o tym absurdzie już mówiliśmy, a o samych cłach powiemy jeszcze w cyklu News albo Fake News około 6.50. Teraz mamy 6.25. Przekwitłe z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś I'm

Im dalej na zachód, tym cieplej. 8 w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, 10 w Poznaniu i Wrocławiu, 12 w Szczecinie i Zielonej Górze. Na zachodzie kraju, tam gdzie najcieplej, zachmurzenie ma być dziś małe i umiarkowane i tam początkowo tylko możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem, a na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane lub duże i tu przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a początkowo także śniegu. 29 minut jeszcze do godziny 7. Madonna teraz w Trójce, a za kilka minut powiemy o tym, jak to się stało, że Polak został mistrzem Gany w narciarstwie alpejskim. Takie kwiatki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's the to be yours. It's amazing to be young, czyli Fontaines DC w trójce z adnotacją. DC w tym przypadku to nie District Columbia, to Dublin City. Zapraszamy do trójki. Polski narciarz Piotr Habdas został mistrzem Gany w slalomie gigancie, czyli w narciarstwie alpejskim. Zawody odbyły się w Strybskim Plesie. Brzmi egzotycznie, wręcz ekstrawagancko, a jednak organizacja i starty w takich zawodach mają pewien podtekst. To jest w sumie tajemnica poliszynela narciarstwa zjazdowego. Chodzi o windowanie rankingów, które pozwalają na starty z niższymi numerami startowymi, a to przekłada się później na jazdę po lepszej trasie. Skomplikowane? O narciarstwie co nieco wie Dariusz Urbanowicz i wszystko wyjaśni. Zawody alpejskiego Pucharu Świata zazwyczaj kojarzą się z takim właśnie dopingiem. A może być też tak. Kiedy to toczy się walka o tak zwane fispunkty. Co to takiego? Wyjaśnia trener i publicysta niezależnego testu narciarskiego Tytus Olszewski. Dają nam przepustkę do startu w tych najważniejszych zawodach, czyli w Pucharze Świata. Trzeba znaleźć się w 150 najlepszych i jest to mniej więcej 23 FIS punkty. Czyli można zwyciężyć w zwykłych zawodach FIS. Ale też budując numer startowy trzeba myśleć o jeszcze niższych FIS punktach. I właśnie 20 FIS punktów można zdobyć w dobrze obsadzonych międzynarodowych mistrzostwach różnych krajów. Kraje alpejskie organizują te zawody po sezonie, aby zgromadzić jednak jak najlepszych zawodników, którzy już są po Pucharze Świata i mogą pomóc też młodszym kolegom w zdobyciu lepszych punktów. Na czym polega budowanie owych FIS punktów? Tłumaczy była świetna narciarka, triumfatorka m.in. Pucharów Europy i Uniwersjady, a dziś komentatorka Eurosportu Dagmara Krzyżyńska. Jeżeli ma się zawodników w Pucharze Świata, no to oni pomagają mieć ten najmniejszy przelicznik, który pomaga tym młodym zawodnikom na tego typu zawodach. Oczywiście, jeżeli też dobrze zjadą, a mistrzyni świata nie jedzie w cudzysłowie na maksa, tylko na, nie wiem, 70%. Jak wygląda punktacja FIS? Za zwycięstwo w Pucharze Świata otrzymuje się 0 punktów. Za zwycięstwo w Pucharze Europy jest to 15 punktów. Trzecią, można by powiedzieć, poprzeczką właśnie są mistrzostwa krajów i Piotr Habdas wykorzystał fakt, że w Strybskim Plesie startowała naprawdę dobra obsada, również zawodnicy znani z Pucharu Świata i wygrał te zawody. Zjechał najlepszy wynik w karierze, równe 20 punktów, dzięki czemu będzie miał lepszy numer w zawodach Pucharu Europy czy Pucharu Świata. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Można powiedzieć, że to normalna praktyka, aby też zawodnicy z egzotycznych krajów mogli występować chociażby na Igrzyskach Olimpijskich, więc często takie zawody są również ustawiane. I tu przychodzi na myśl znana przed laty skrzypaczka i popularyzatorka muzyki klasycznej Vanessa May. Brytyjka zapragnęła zostać olimpijką i nawet wystartowała pod flagą Tajlandii w slalomie gigancie w Soczi 2014. Ostatecznie najpierw Vanessę zdyskwalifikowano, potem oczyszczono i dokręcono śrubę tylko organizatorom i sędziom. I jeszcze raz, Dagmara Krzyżyńska. Ten proceder się odbywa właściwie we wszystkich krajach, tym się może głośno nie mówi. Z Katarzyną Krasińską, jak żeśmy pod okiem Rolanda Bayera, mieliśmy austriackiego trenera. Może nie mieliśmy umówionych mistrzostw Gany, ale z racji, że mieliśmy trenera z Austrii, miałyśmy możliwość startowania w mistrzostwach Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Włoch. Te kraje bardzo niechętnie zapraszają albo nawet wpuszczają takie nacje jak my, Czechy, Słowacja, Polska, żebyśmy przyjeżdżali na ich zawody i na ich zawodach sobie, na ich dobrych zawodnikach robili punkty. No to jeżeli my byśmy do nich przyjechali, no to też żerujemy na tym, że oni się lekko podkładają dla tych moich kolegów, koleżanek. Polak wywalczył mistrzostwo Gany w narciarstwie alpejskim na Słowacji. I wszystko ma sens, drodzy państwo. Takie historie lubimy. Być może państwo też takie historie gdzieś mają w zanadrzu. 2 2 7 3. O, mamy telefon. W zeszłym roku o mało nie zostałem mistrzem Grenlandii w siatkówce plażowej, więc nie dziwi mnie taki sukces mojego kolegi, sportowca również. Natomiast chciałem pozdrowić też Kamila i Marcina i życzyć im, żeby mieli ci dużo zapału do pracy. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Pozdrawiamy również Kamila, Marcina i pana. Nabroiło się nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się wieli i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasad ich, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Teraz tak zupełnie poważnie. Międzynarodowe Mistrzostwo Gany w narciarstwie alpejskim brzmi kuriozalnie, ale ma sens i ma de facto sportową wagę. Na temat Mistrzostw Grenlandii w siatkówce plażowej internet milczy, a GKS Tychy mistrzem Polski w hokeju na lodzie. 3 kwadranse porannej audycji w 3 zdaniach. To teraz muzyka. Drifting through the crowd, my heart is like a canvas. nie znałem tego. Możliwe, że właśnie tak państwo pomyśleli. Tak, to nowość Glide i to szwedzko-amerykańskie połączenie za ten utwór odpowiada Naked i Portugal The Man. Tak też gramy w Trójce o poranku. Jest 6:50, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Czytam dziś rano nagłówki, tąpnięcia na światowych giełdach, ceny ropy ostro w dół, nowe amerykańskie cła uderzą w nas wszystkich, zatem dziś o tym, ile jest prawdy, domysłów, fejków na temat ceł nakładanych przez administrację Donalda Trumpa na Unię Europejską. A naszym gościem jest Marek Wąsiński, szef zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak bardzo właśnie nałożone amerykańskie cła, także te wzajemne, mogą wpłynąć na pana, na mój, na naszych słuchaczy portfele? Te cła importowe przede wszystkim ograniczają możliwość wwozu do Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że główny kanał wpływu jest poprzez przedsiębiorstwa, które zostaną w pewnej mierze dotknięte i zamówienia na ich usługi lub produkty może nieco zmaleć. Poprzez lekką dekoniunkturę związaną z tym chaosem, który ma miejsce na całym świecie. Więc to są te dwa kanały wpływu bezpośredniego, które według szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego możemy określić, że ten wpływ będzie w wysokości około 0,4%. Tyle niższe będzie PKP wskutek tych ceł, więc nie jest to wpływ straszliwy, a jednocześnie jest w jakiejś mierze zauważalny. No i oczywiście też ta kwestia wspomnianych wyników giełdowych, no to potencjalnie też negatywnie dla osób oszczędzających, inwestujących, to w ten sposób nas też dotknie, ale z kolei ceny ropy to chyba wiadomość pozytywna. Szefowie firm działających w Polsce powiązanych bądź nie ze Stanami Zjednoczonymi mają się czego obawiać? Nie wiem, na przykład grupowych zwolnień? Wstrzymywane będą różne inwestycje i rozwój przedsiębiorstw. W pewnej mierze może to też dotyczyć amerykańskich przedsiębiorstw w Polsce i także w pewnej mierze amerykańskich przedsiębiorstw w samych Stanach Zjednoczonych. To jest przede wszystkim negatywny wpływ na koniunkturę. Po wejściu w życie amerykańskich ceł, co może u nas zdrożeć? Nie powinniśmy widzieć efektu cenowego w Polsce. Raczej możemy spodziewać się ewentualnych spadków cen, ponieważ produkty, na które zostały nałożone cła, powoduje, że te produkty będą starać się znaleźć ujście, ten rynek zbytu gdzieś indziej. W związku z tym podaż produktów w Europie może wzrosnąć, co ewentualnie może obniżyć ceny w Europie. A z jaką półprawdą, nieprawdą, domysłem czy fejkiem na temat ceł właśnie nakładanych przez Stany Zjednoczone na Unię Europejską pan się spotkał? Z tego, co obecnie robi i mówi amerykańska administracja, wnioskowałbym, że koniec końców będziemy mieli do czynienia jednak z fragmentaryzacją tego globalnego światowego handlu i tworzeniem się bloków, które myślą podobnie i bloków, które będą się ze sobą zwalczać. No i tutaj prawdopodobnie w przyszłości to będzie blok powiązany ze Stanami Zjednoczonymi oraz blok powiązany z Chinami. Naszym gościem był Marek Wąsiński, szef zespołu gospodarki światowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I państwu dziękuję za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr wróci jutro o tej samej porze z kolejną odsłoną walki z dezinformacją, a państwo dzwonią 2 2 7 3. Też wygrałem zawody w swojej kategorii wiekowej na rolkach, bo byłem jedyny startujący. No i są teraz we mnie dwa wilki. Gratuluję startu mimo pewnej kategorii wiekowej, ale z drugiej strony, no ja też mam tytuł mieszkania w zapasach, no. 7-latek nie ma szans. Że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, Tutus, Romek i Atomek, dzieci z Bulerbem, Tomek na tropach i Epi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam, jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i